Apakah boleh wanita yang masih haid dan nifas melakukan ibadah haji? Boleh. Dan itulah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Dia boleh melakukan ibadah haji, hanya saja tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk tawaf. Naam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Kerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh jamaah haji secara umum. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau dalam keadaan suci. Naam.